7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Gelderse Rijswijk heeft de politie vanmiddag een eind gemaakt aan een illegaal feest met honderden bezoekers. Het feest was in een oude steenfabriek en begon gisteravond. Er kwamen honderden mensen op af, vooral uit Frankrijk, maar ook uit Duitsland en Spanje. Aan het eind van de middag waren de laatste feestgangers vertrokken. 3 mensen zijn aangehouden en de politie heeft geluidsapparatuur in beslag genomen. De politie wilde afgelopen nacht niet ingrijpen omdat het terrein van de fabriek onveilig en moeilijk toegankelijk is. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn tientallen bemanningsleden van een cruiseschip besmet met corona. De bedoeling was dat het schip naar het eiland Madeira zou varen om daar gisteravond een vuurwerkshow te bekijken, maar dat is door de coronagevallen niet doorgegaan. De 52 besmette bemanningsleden hebben milde klachten. Van de 3000 passagiers is niemand besmet. Het afgelopen jaar zijn er in ons land ruim 9% minder auto's verkocht vergeleken met het jaar ervoor. In totaal werden bijna 323.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Volgens brancheorganisaties komt de daling door de wereldwijde chiptekorten. Daardoor werden er aanzienlijk minder elektrische auto's gemaakt en verkocht. De autosector verwacht voor dit jaar een voorzichtig herstel. Op het WK Darts in Londen hebben James Wade en Gary Anderson zich geplaatst voor de halve finale. Wade won van zijn Engelse landgenoot King. De Schot Anderson was te sterk voor de Engelsman Humphries. Voor het eerst in 10 jaar staan er geen Nederlanders in de kwartfinale van het WK. Michael van Gerwen en Vincent van der Voort moesten zich terugtrekken na een positieve coronatest. De andere Nederlanders werden uitgeschakeld. Het weer wisselend bewolkt, het waait stevig. Later op de avond en vannacht kan wat regen vallen. Het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen in de middag droog en zo'n 12 graden. In de avond flinke buien met kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Ster. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op mensis.nl en wij helpen u bij het volhouden. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Koop jouw staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Modifast en Weightcare. Nu tot 45% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1. Avro Tros. Kamer Breder. Met Roos Oosterbaan en Martijn Rosdorf. Welkom bij Kamer Breder, een serie uitzendingen over politiek en samenleving. Vandaag hebben we het over ons mentale welzijn. Afgelopen jaar hoorden we daar veel verontrustende berichten over. Lockdown, depressie onder jonge mensen, een bizar aantal werkenden dat kampt met burn-out klachten. En dan onze Tweede Kamerleden. Een flink aantal viel om en kwam thuis te zitten met zo'n burn-out. En vandaag gaan we een poging doen om vast te stellen hoe groot dat probleem echt is, waar het vandaan komt en wat we het komend jaar kunnen doen om mentaal gezond te blijven. Of weer te worden. Wij, gewone burgers en onze parlementariërs. Ja, en dat doen we met 2 voormalig Tweede Kamerleden die tijdens hun werk in de Kamer een burn-out opliepen. Nina Kooijman, nu werkzaam bij de Nederlandse Politiebond, maar zat tot maart 2018 8 jaar voor de SP in de Kamer. Welkom. Dankjewel. Je was een ervaren Kamerlid. Je kreeg een burn-out. Ervaring in je werk is dus, nou ja, boet je niet tegen een burn-out dus. Nou, ik zeg altijd liever dat ik ervoor gekozen heb om inderdaad eruit te stappen. Maar de keuze was wel bewust, want ik kreeg een kind. En kon dat moeilijk combineren met mijn Tweede Kamerwerk. En heb er dus heel bewust voor gekozen om eerder uit de Kamer te gaan. Omdat ik het, zogezegd mijn parlementaire werk niet zo kon doen als ik het graag zou willen doen. Zinnie Usdil, oud-Kamerlid voor GroenLinks. Welkom, je spreekt tot ons via een lijn. Je hield het ruim 2 jaar vol in de Tweede Kamer. Je was tot 2019 juni Kamerlid. Is het een burn-out-fabriek daar, Zinnie? En niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in heel Nederland zien we eigenlijk een burn-out-fabriek waar steeds meer mensen door een bepaald systeem in een burn-out raken. Ja, hier in de studio is ook emeritus hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schoveli en auteur van het boek De Burn-out Bubble, dat overmorgen uitkomt. Welkom. We hebben afgesproken om elkaar allemaal te tutoyeren. Psycholoog Wilmar Schoveli, even in het algemeen. Je zou het idee kunnen krijgen dat het aantal burn-outs explosief toeneemt. Klopt dat? Het neemt wel toe, maar niet explosief. En bovendien moet je bij burn-out ook onderscheid maken tussen mensen die relatief milde klachten hebben. En dat is bijvoorbeeld wat bij het CBS en TNO wordt gemeten. Dat doen ze elk jaar met behulp van de Nederlandse enquête arbeidsomstandigheden. En daarin zie je inderdaad een toename in de pakweg na de afgelopen 10 jaar... tot iets van 15% nu. En dat was ongeveer 10. Dus dat is zo. Aan de andere kant heb je het ook over ernstige burn-out klachten. En die worden over het algemeen niet met een vragenlijst gemeten. Daarvoor ga je naar de bedrijfsarts. Daarvoor meld je je ziek. Dat wordt gemeld bij een bij een meldpunt, zeg maar, voor bedrijfsartsen, voor beroepsziekten. Wat zijn die klachten? Om het heel even concreet te maken. Kijk, in essentie gaat het bij burn-out om een mentale uitputtingstoestand. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus de vermoeidheid, hè, mentale vermoeidheid, maar vaak ook wel fysieke, want dat is heel moeilijk met elkaar van elkaar te scheiden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daarnaast hebben mensen ook wat wij dan in de psychologie noemen cognitieve klachten. Dus klachten met aandacht, geheugen, concentratie, beslissingen nemen. Maar ook moeilijk je emotionele impulsen kunnen beheersen. Dus ofwel je wordt heel snel boos en je vliegt een beetje uit de bocht. Je voelt je geïrriteerd. Of je begint plotseling te huilen. Je wordt overmand door je emoties. Kun je niet meer zo goed controleren. En daarnaast vind je ook veel zaken als slaapstoornissen. Ook psychosomatische stoornissen, hartkloppingen, zenuwachtig gevoel. Dus het is allemaal bij elkaar? Ja, het is allemaal bij elkaar. En de ene heeft een beetje meer van deze en de andere meer van die klachten. Maar centraal is toch wel uiteindelijk die vermoeidheid. En ook het idee dat je het werk niet meer goed aan kunt. En ook een zekere mate van onthechting van het werk. Daar waar het vroeger allemaal, want dat is wel opvallend, gaat vaak juist om mensen die heel erg betrokken waren bij je werk. En op een gegeven moment dan is het kaarsje letterlijk opgebrand. Vandaar ook die term burn-out, opbranden letterlijk. Ja. Maar je zegt, het neemt dus wel toe, maar zoveel als we misschien wel horen. Zijn er misschien mensen die zeggen dat ze het hebben terwijl dat niet zo is? Hoe ziet u dat? Nou ja, kijk, er is in de loop van de jaren is er ook een soort inflatie opgetreden, hè, van burn-out, zou je kunnen zeggen. Kijk, het klinkt heel heftig en heel ernstig, hè, burn-out opgebrand. Als je bent opgebrand in een hoopje as en dan is er niks meer over. Maar heel vaak wordt het ook gebruikt voor, laten we zeggen, relatief milde klachten. En dan moet je altijd oppassen als je dat zegt, want dat wil je niet bagatelliseren. Dat wil je maar hebben. Nou, dat heb je met die COVID ook. Dat is gewoon heel vervelend en naar voor mensen om thuis te zitten. Ja. Dat is niet leuk. En daar kun je je ook knap vermoeid door voelen en burn-out-achtige klachten ontwikkelen. Maar de vraag is dan of je dat een burn-out moet noemen. Is dat gevaarlijk om het wel te noemen als het niet zo is? Nou ja, gevaarlijk. Kijk, daarmee doe je naar mijn idee een beetje onrecht aan die groep mensen die hele ernstige klachten heeft, die dus niet kan werken, die soms zelfs in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen. Zijn er niet ontzettend veel, maar het gebeurt wel. Hmm. Dus het kunnen echt chronische klachten zijn die maanden, jaren duren, waar mensen heel moeilijk uit kunnen komen. En, en dat moet je niet vermengen, zeg maar, met klachten van, laten we maar zeggen, overspannen. Daar wordt in de officiële terminologie in Nederland ook onderscheid gemaakt, hè, tussen overspannenheid, en dan heb je het over klachten die niet zo lang duren en niet zo heftig zijn, en burn-out klachten. Die zijn heftiger, die zijn langduriger, en dan duurt het ook langer voordat je weer terugkomt op je werkplek. En ik vind het wel belangrijk om dat onderscheid te maken, want anders krijg je het idee van 1,5 miljoen mensen zijn burn-out. in Nederland. Of je leest 40% van de dokters zijn burn-out. Nou ja, als dat zo zou zijn, dan zou onze gezondheidszorg niet meer functioneren. En toch wordt dat wel gezegd en geschreven. Maar ze hebben misschien wel klachten, maar ze hebben dan niet per se een burn-out. Precies, en dat is wel vervelend. Hè? Ik bedoel, dat is niet. Dan moet je ook niet. Ja, dat is niet leuk. Maar dat betekent niet dat mensen niet meer in staat zijn om te kunnen functioneren. Het kost hen veel moeite, het kost hen veel energie. Ze vinden het niet altijd leuk. Af en toe dan willen ze ook bijltje erbij neergooien, maar ze gaan wel door. En dat kan ook zijn. Kijk, de meeste mensen, dat moeten we niet vergeten, die herstellen ook weer spontaan. Hè? Dus van al die klachten die, laten we zeggen, CBS en TNO meten, die 1,5 miljoen. Ja, dat begint bij milde klachten, maar niet iedereen ontwikkelt ook een full-blown, zeg maar, burn-out-syndroom, hè, zoals je dat zou noemen. We gaan even luisteren naar een filosoof, Kees Kraaienveld. Hij is van de denktank Mentale Vooruitgang. En hij maakt zich zorgen over het aantal burn-outs. Dat is ook namelijk wel echt een maatschappelijk probleem. Dat het in de politiek is denk ik een symptoom van wat je dus breed maatschappelijk ziet. Het TNO die maakt dat ieder jaar weer duidelijk. Dat we inmiddels al 1,3 miljoen mensen hebben die dus met burn-out klachten kampen. Nou, en als er 1,3 miljoen mensen ergens last van hebben, dan weet je wel, ja, dat heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met 1,3 miljoen individuele mensen, dan is er echt iets met de samenleving aan de hand. En wat mij opvalt is dat onze eerste neiging om dat probleem dan aan te pakken is die 1,3 miljoen mensen allemaal naar individueel naar een coach of naar een therapeut te sturen. Terwijl je natuurlijk moet kijken naar wat we onderliggend met elkaar doen, waardoor dit fenomeen optreedt. Nina Kooijman, ik zag je lachen en knikken. Ja, toen je naar de filosoof luisterde. Ja, wat dacht je? Ja, zeker, maar ook naar Wilmar. Want hij noemde een hele rits aan wat voor mij 8 jaar de standaard is geweest in de politiek. Het is het gehaaide, het is tot 3 uur 's nachts in de kamer zitten. En natuurlijk barst je dan soms in tranen uit. Omdat je denkt, nee, niet nog een keer een motie van wantrouwen. Maar mijn kind is thuis ziek. Natuurlijk. Ik weet niet of dat natuurlijk is. Maar. Nou ja, er zijn altijd. Als jij alleen maar 70 uur in de week werkt. Altijd op gespannen voeten. Je bent altijd bereikbaar. Ik ben altijd inzetbaar. Op het moment dat er gestemd moest worden in de kamer, ben je oproepbaar. Die alertheid, dat is immens. Dus ik denk dat ik, als ik het zo hoor, dan heb ik er op tijd tijdig aan mijn eigen bel getrokken. Heb je het bijltje erbij neergegooid. Serieus deel, ik weet dat je meeluistert. Je zat voor GroenLinks in de Kamer. En ik las deze quote van jou. Ik wist 100% zeker, zonder twijfel, dat burn-outs een verzinsel waren van een decadente maatschappij vol zwakke millennials die bij de geringste tegenslag hun handdoek in de ring gooien. Minst de geringste tegenslag, zei je zelfs letterlijk. Maar toen kreeg je zelf een burn-out. Ja, precies. Dus dat was mijn beeld van burn-outs. Ik vond het onzin. Ik zei altijd, mijn vader die werkte dubbele dienst in de fabriek. Had hij een burn-out? Nee, wat? Het bestaat niet. Dat is allemaal plat gezegd gezeik, dacht ik. Tot ik er zelf tegenaan liep. Ja. Ik keek er een beetje op neer. Maar toen ik er zelf tegenaan liep, ontdekte ik dat ik echt een aantal misvattingen had daarover. Misvattingen die misschien nog wat breder leven in de samenleving. Een heel belangrijk is bijvoorbeeld de misvatting dat een burn-out te maken zou hebben met het aantal uren dat je werkt. Ja. En dat is dus niet zo. Je kunt ook in een burn-out raken als je bij wijze van spreken 1 dag in de week werkt. Een burn-out heeft te maken met de vraag of je kunt uitschakelen in je hoofd van je werk. Maar jij kon in de niet avonduren, uitschakelen. In de weekenden. Nee, precies. Wat en dan gebeurde zijn er twee. Bij jou? Nou, er zijn dus altijd twee factoren die tot een burn-out leiden. Of je voelt je onveilig op je werk, of onzekerheid, of een combinatie van beide. En wat er dan gebeurt is dat je dan dus niet meer van de kleine dingen in het leven kunt genieten. Van een drankje met je vrienden, je gaat niet meer sporten. Je bent dus eigenlijk plat gezegd dag en nacht aan het piekeren over je werk. Ook al, kijk, het kamerlidmaatschap op papier. Er zijn maar 3 kamerdagen, hè? Dinsdag, woensdag, donderdag. Dus op papier zou je vrijdag een werkbezoek kunnen doen en dan een lekker lang weekend kunnen hebben. Maar wat Nina net al zei, als je dat dus niet meer kan doen omdat je met je hoofd de hele tijd bij je werk bent, omdat je je onzeker voelt, bijvoorbeeld. Maar in mijn geval, dat gebeurde dus ook bij jou. Ja. Want kan je schetsen hoe jij je voelde? Om het concreet te maken? Ja. Nou, om het concreet te maken, in het geval van de Tweede Kamer zien we dus dat de Tweede Kamer zichzelf eigenlijk heeft wegbezuinigd. Je hebt als Tweede Kamerlid, als je geluk hebt, heb je één inhoudelijke beleidsmedewerker voor jezelf, waarmee je dus op al je portefeuilles en dossiers al die activiteiten tegen de honderden ambtenaren van ministers moet opboksen, elke week opnieuw. Nou, en als je dan, als dat dan niet gaat zoals je zou willen, en je kunt het ook niet laten liggen, laten rusten, je voelt ook een bepaalde plicht, ja, dan gaat het vrij snel. Was er dan één moment waarop jij dacht, nu gaat het mis, of nu heb ik de controle niet meer, of plezier ja, niet nou, meer? Ja, dat voorbeeld werd al genoemd. Kijk, ik ben zonder valse bescheidenheid een heel vrolijke, aardige vent. Is, ja. Yeah. Altijd goed lachen. Maar wat er gebeurde was op een gegeven moment, dan had ik het zelf niet door. Naasten van mij, familie en vrienden, die zeiden van, hey, je bent erg prikkelbaar en je wordt snel boos om kleine dingen. Zo kennen we je helemaal niet. We kennen je al je hele leven. En dat was voor mij wel echt een, oh, daar schrok ik van. Want het zijn mensen die mijn hele leven kennen. Dus toen ben ik, naar de huisarts gegaan, et cetera. En toen ging het balletje rollen. Maar dat is één kenmerk. Je wordt bijvoorbeeld, omdat je heel weinig slaat, kan je heel prikkelbaar gaan worden, bijvoorbeeld. En dat had je dus zelf niet zo door in eerste instantie? Nee. Wanneer had je het zelf wel echt door? Op het moment dat je dacht, nou, dit is... Je hebt het zelf niet door, want je zit in die molen. Je bent in een bepaalde modus. Nogmaals, weinig slaap, piekeren, gefocust. Je denkt dat je gefocust bent. Maar ondertussen verdwijnen bepaalde gelukstofjes in hersenen. Dat is mij een keer uitgelegd door een neuroloog. En om even uit te zoomen, kijk, onzekerheid. Ik noemde net onzekerheid en onveilig voelen. Dat zijn echt belangrijke componenten. En ik ben het ook niet eens met de stelling dat het wel mee zou vallen met burn-outs. Want we moeten het specifiek bekijken. Je ziet dus in Nederland, waar de afgelopen 10 jaar de arbeidsmarkt radicaal is geflexibiliseerd. Dat betekent miljoenen mensen die een onzeker werk hebben. Ze weten niet of ze morgen nog een baan hebben. Je ziet dus met name bij jongeren die flexibel werk doen, dat burn-out klachten daar echt keihard toenemen. En dat is echt een zorgwekkende ontwikkeling. Dat heeft te maken met het systeem inderdaad. We hebben een arbeidsmarkt dat onzekerheid creëert bij mensen. Ja. Nina Kooijman, jij zat in de Tweede Kamer voor de SP. Wanneer wist je, dit gaat niet goed? Zei ook iemand net als bij Zini tegen jou van, ik herken je niet meer, of je doet raar, of bent snel prikkelbaar? Hij noemde twee componenten. En op het moment dat jullie zeggen, hey, je hebt het beltje erbij neergehakt, dan doet dat pijn. En dat heeft te maken met het feit dat je eigenlijk als Kamerlid het ultieme wil kunnen. Je zit als woordvoerder, in mijn geval voor de SP in de Kamer. Je mag het woord voeren namens zoveel Nederlanders. Je wilt dat ultiem kunnen doen. Ja. Ik wilde heel graag alles wat ik meemaakte bij de politie, in de zorg, waar ik woordvoerder op was, wilde ik nog langs. Ik wilde op werk bezoeken. Dus die 3 dagen die ik dan fulltime in de Kamer zat, dan zat ik elk weekend was ik weg. De avonden ook. Dan had ik partijbijeenkomsten. En daarmee, het eerste wat er geschrapt wordt, zijn die werkbezoeken. En toen dacht ik, nu vind ik mijn werk ook niet meer leuk. Want nu kan ik het niet meer vertolken. Mijn hart lag namelijk in die samenleving. Om die samenleving naar het parlement te brengen. En daarmee dacht ik, ja, hier ben ik geen goed Kamerlid meer voor. Ja. Maar is het dan een combinatie van werkdruk en het werk niet kunnen doen wat je eigenlijk wilt doen? Ja, want op het moment dat je, als je in de Tweede Kamer zit, dus de dinsdag, woensdag en donderdag, soms zit je maandag ook, heb je debatten. Dat is zo ultiem volgepropt, dat nadenken al bijna geen optie is. Nou, bij uitstek is het soms heel even afstand nemen van je werk en nadenken. Een pre om lijkt me wel handig voor als je parlementariër bent, dat je af en toe eens even nakijkt. Maar kreeg je ook echt klachten? Want we hoorden net een hele set klachten hier van de professor. Ik heb ze denk ik allemaal wel gehad. Hartkloppingen. Ja, alles. Geprikkelbaar. Geprikkeld. Soms in één keer in huilen uit kunnen barsten. En ik vind het soms een beetje een lastig, hè? Want ik was toen ook net moeder. Ik was volgens mij een week na mijn bevalling zat ik al in de Tweede Kamer te stemmen. Ik kon niet eens zitten in mijn bankje. Dus het is ook dan dat je dan denkt, is het nou hormoon of gaat het weer voorbij? Nou, het ging niet voorbij. Ik wilde namelijk naar huis. Ik wilde gewoon bij mijn kind zijn. En ik dacht, ja, als op het moment dat je daarop beknibbelt, dan ga ik compleet aan iets voorbij. Laat er dan iemand het werk doen die daadwerkelijk ook die werkbezoeken kan doen. Het woord kan verkondigen van de samenleving naar de Tweede Kamer toe. Want ik kon dat niet meer. Ja, maar als dan iemand tegen je zegt, zoals ik net zei, van je hebt het bijltje erbij neergegooid. Ja. Dat is precies wat je niet wil horen. Ja, nee, dat voelt heel erg als falen natuurlijk. Ja. Want ik wilde... Ik ben een ontzettende wereldverbeterer. Je gaat niet voor niks de politiek in. Je wil namelijk iets bereiken. En op het moment dat je zegt, ja, je hebt het toch voortijdig de bijl erbij neergelegd. Ja, dat wil je eigenlijk niet horen. Nee, want je wilde het beste doen. Alleen ik heb toen in mijn beleving het beste voor gekozen. Ik heb toen voor Moos, mijn zoon, gekozen, want die had me nodig. Ja. Psycholoog Wilmer Sjovely. U doet natuurlijk niet aan diagnose stellen op afstand, dat begrijp ik wel. Maar als u deze... Mag ik zelfs niet van mijn beroepsgroep. Nee, precies. Ja. Ik zal u het ook niet ontlokken. Maar als u toch deze verhalen hoort, herkent u er iets is of valt er iets op? Ja, kijk, natuurlijk. Wat heel herkenbaar is in beide verhalen, dat is dat mensen het niet willen geloven van zichzelf. En dat zit een beetje in de dynamiek. Want die burn-out heeft ook vooral te maken met mensen die, ik zei het ook al eerder, die zijn heel betrokken, die zijn heel perfectionistisch, die willen het allemaal heel goed doen. Dat betekent dus ook dat er een persoonlijke component in zit. Maar dat is niet het hele verhaal, want ik ben het met de filosoof eens dat het ook een maatschappelijk probleem uitdrukt. Ja. Maar goed, we hebben het nu over persoonlijke ervaringen. Dan is het idee dat... Ja, het gaat wel goed met mij. Anderen die vertellen het mij. En ik vind het heel moeilijk om dat te accepteren. Dus, wat doe je? Je gaat door en je gaat door. Dus je teert op die manier je reserve op. Waarom? Omdat je het eigenlijk niet in overeenstemming met jezelf in beeld kunt brengen. Omdat jij denkt van, ik ben sterk, ik moet dat toch kunnen. Omdat ik, het toch falen is. Wat, ja, precies. En dat falen in ieder geval. Juist, ja, die mensen vinden dat heel moeilijk om te doen. En de tragiek zit erin dat, je kunt het al bij wijze van spreken al uittekenen, van hoe langer je wacht met het erkennen en dus ook er iets aan doen, hoe moeilijker het wordt. En dat blijkt ook uit onderzoek, want die symptomen nemen alleen maar toe. Hm. En het reïntegratietraject, dat wordt recht evenredig zeg maar langer, naarmate het langer duurt voordat jij iets gaat doen. Hoe lang duurt dat? Ongeveer gemiddeld valt er ook niks. Dus, nou ja, kijk, officieel staat er voor burn-out een half jaar. Dat is wat bedrijfsartsen in hun protocollen hebben staan. Hè. Als je een half jaar lang klachten hebt, dan is er sprake van burn-out. Nou, dan ben je eigenlijk al een beetje te laat. En dat betekent ook dat het maanden duurt, zo niet nog langer, voordat je weer helemaal terug bent. En de meeste mensen die met burn-out klachten uitvallen, die komen niet eens meer voor 100% weer in die baan terug. Maar dat is een gedeeltelijk therapeutisch, dat gaat langzaam. Er is overigens ook een wettelijke verplichting van werkgevers. Daar hebben we het niet over gehad, maar dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Want werkgevers moeten actief beleid voeren om dit soort zaken te voorkomen. Nou, gaan we het zo nog even over hebben. Oké, gaan we het over hebben. Even naar Sinnie en Nine. Jullie zijn niet alleen. Ik zal even een paar namen noemen. Deze politici zaten recent een periode thuis met een burn-out. Voormalig minister Bruno Bruins. Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. De SGP'er Elbert Dijkgraaf. Rens Raam. Van D66, Bas van het Woud van de VVD, Harry van der Molen van het CDA, Gijs van Dijk van de PvdA, je partijgenoot Renske Leijten en Pieter Omtzigt natuurlijk. Nou, dat is maar eigenlijk, we hebben er nog een paar gemist. Bovendien weten we waarschijnlijk ook niet of er iets, of er nog meer mensen zijn met een burn-out. Of dat als je dit lijstje dan hoort, dan denk je, nou, gaat er nou iets flink mis? Of is het een kwestie van domme pech, toeval? Het is trouwens wel leuk. Het is nu kerstvakantie. En ik zit thuis en ik ben een biografie aan het lezen van Willem III. En wat las ik daarin? Omstreeks 1850 was er een minister van Marine. Die hadden we toen nog. Minister Lucas. En die schreef de koning een brief dat hij wegens een zwak zenuwgestel het niet meer kon volhouden. Ja. Dus in huidige termen, als je dat zo leest, denk je van ja, rondom 1850 vielen er dus ook ministers uit met burn-out-achtige klachten. Ja. Maar goed, dat was toen niet zo endemisch als het nu is. Maar het is wel iets wat dat wil ik even zeggen, dat is wel een beetje eigen ook aan het politieke vak. Cindy, ik hoor je er doorheen. Wat wil je zeggen? Nou ja, nee, ik denk dat het wel belangrijk is als we hier wel oog hebben voor waarom er nu plots ogenschijnlijk zoveel Kamerleden en ook ministers met burn-outs omvallen. En dat was in de jaren 90, 80, 70, 60, 50. Ik heb het ook allemaal uitgezocht voor mijn aankomende boek. Dat bestond bijna niet. En dan zie je dus echt, en dat wil ik echt benadrukken vanavond. Als jij wegknibbelt op zekerheid of veiligheid in de breedste zin van het woord in werk, dat kan op allerlei manieren, dan komen mensen in een burn-out keihard. En dat zie je dus ook in de Tweede Kamer. De afgelopen 20 jaar heeft de Tweede Kamer zichzelf vleugellam gemaakt. Tegelijkertijd is er enorme druk, fractiediscipline. Zonder in detail te treden. In mijn geval zorgde dat er ook voor dat ik me onveilig voelde en mezelf niet kon zijn. Je hebt geen ondersteuning, je hebt geen eigen beleidsondersteuning. Je ziet het ook terug trouwens in het toename van het aantal moties die worden ingediend in Nederland. Er zijn bijna 5000 moties per jaar inmiddels. 20 jaar geleden was het misschien 100 per jaar. Daar zie je dus dat Kamerleden vanuit een bepaalde druk om te presteren allerlei trucjes aan het uithalen zijn. Dus lang verhaal kort. Ik denk echt dat we het systeem erachter, zowel in de Tweede Kamer als in de rest van de arbeidsmarkt, dat we daar echt oog voor moeten hebben. Burn-out coaches, ik heb ze ook gehad. Met alle respect, ze werken uiteindelijk niet. Want het ligt niet aan jezelf. Dat is ook iets wat ik heb moeten leren afgelopen paar jaar. Je denkt eerst dat het je eigen schuld is. Maar dat is niet zo. Ja. Als we nou kijken naar die factoren die dan een rol spelen. Zini Özdil heeft er al een aantal genoemd. Welke zou u kunnen noemen? Psycholoog Wilmer. Nou, wat Zini ook zei, is bijvoorbeeld het aantal uren, dat doet er niet zoveel toe. He, dat blijkt ook gewoon uit het keihard wetenschappelijk onderzoek. Maar waar het heel veel mee te maken heeft, is met iets als een rolconflict. Van ik heb een taak, ik moet iets doen. Maar ik weet niet precies waar zijn mijn verantwoordelijkheden. Waar beginnen ze, waar houden ze op? Leidinggevenden, die zijn ook heel erg belangrijk. Je kunt steun van je leidinggevende krijgen, maar het kan ook precies andersom werken. Er zijn ook zaken als feedback krijgen of niet, autonomie in je werken. Dus zelf kunnen beslissen, waardering krijgen van mensen die jij belangrijk vindt. En als het specifiek gaat over de situatie in de Tweede Kamer, spelen er dan... Nou ja, wat ik me heel goed. Ja, ik ben geen specialist op Kamergebied. Overigens hebben we wel een aantal onderzoeken gedaan. Niet zozeer bij Kamerleden, maar wel bij de Kamerorganisatie die eromheen zit. Hè. Dus mensen die met veiligheid, archivering en griffie en zo te maken hebben. En dan komen dat soort factoren allemaal naar voren. Dat heeft te maken inderdaad met leiderschap, met autonomie, met sociale steun, ook met sociale veiligheid. Maar dat is het niet alleen. En we hoorden net Nina bijvoorbeeld zeggen, combinatie met gezin, speelt dat ook? Zeker, werken zeker. Gezin? Dat is de werk-thuis problematiek, werk-thuis balans, dat is een van de belangrijkste. En ook de, laten we zeggen, de subjectieve werkdruk. Hè. Het idee van ik kan het allemaal niet meer aan. Hè. Het is te veel wat ik moet doen in te weinig tijd. En dat heeft niet zozeer te maken met het reële aantal uren. Hè, maar wat er natuurlijk ook heel duidelijk in zit, en dat is altijd het lastige bij dat burn-out, het is altijd een combinatie van persoon en van omgeving. Want hoeveel mensen er ook uitvallen, het zijn er geen 150. He, dus het ligt ook aan de mensen? Het ligt ook aan de mensen, maar niet alleen. Hè? Maar niet alleen, het ligt ook aan de mensen. Dus daarom moet je ook aan twee kanten werken. Hè? Dus je moet bij jezelf te raden gaan. En dan kan zo'n coach, die kan helpen. Maar je kunt ook mindfulness doen, ontspanning. Dat is bewezen effectief. Maar daarmee, dat ben ik met Zini eens, dat heeft geen zin om je daartoe te beperken en het probleem te individualiseren. Het gaat ook om hoe zo'n kamer functioneert. Als ik er zo van buitenaf tegenaan kijk, lijkt mij druk van media, het steeds moeten presteren. Iedereen is in feite een soort kleine ondernemer, een kleine zelfstandige, die alles moet doen. Die moet ook zijn eigen PR verzorgen. Dat leidt tot ongelooflijk veel druk. Ook angst om te falen, gebrek aan waardering. Van je werkt heel hard en je krijgt er weinig voor terug. Dus die investeringsopbrengsbalans, van waar doe je het allemaal voor? Nou, dat zijn allemaal componenten die meespelen. En zeker ook iets als ondersteuning. Alhoewel ik zelf denk, dat blijkt in organisaties ook wel, als je meer mensen aanstelt als ondersteuner, dan krijg je Maar dan wordt het niet noodzakelijk beter van. Nou ja, dan introduceer je een ander probleem. Want die mensen die je aanstelt, die moet je weer aansturen. Die willen weer andere mensen hebben. Dus uiteindelijk heb je dan een grotere organisatie die voordat je het weet niet effectief en efficiënt is en ook bureaucratisch werkt. En dat is ook weer een van de Dat klopt niet, want ik heb het uitgezocht. Er is geen enkel democratisch land in de wereld met zo weinig inhoudelijke beleidsondersteuning als in Nederland. Het is echt onvoorstelbaar karig. In andere landen, in Duitsland, Engeland, België zelfs, hebben Kamerleden minstens 4, 5, soms zelfs 12, 13 eigen beleidsmedewerkers. Waardoor ze dus al die... ik zal het heel concreet maken. Als jij bijvoorbeeld, je hebt technische briefings, je hebt procedurevergaderingen, je hebt debat in de plenaire zaal, je hebt Precies, al. Allemaal in één week. En je hebt een halve medewerker voor jezelf. En je moet dat allemaal gaan voorbereiden. Ja. Hoe ga je dan slapen? Hoe ga je dan, nee, dat kan dus niet. Dus dan moet je prioriteiten stellen. Ik ben het met je eens dat je in inderdaad geval, in meer... Geval van de Tweede Kamer, ja, in het geval van de Tweede Kamer gaat het wel degelijk om ondersteuning. Maar ja. Volgens mij in de rest van de arbeidsmarkt ben ik het er wel mee eens. Je ziet bijvoorbeeld ook dat burn-outs toenemen bij postbezorgers. Vroeger was postbode een vaste baan. Dus had je een vast contract, je had een salaris. Nu krijgen ze 60 cent per bezorgd pakket betaald. Dus wat gebeurt er dan? Die postbezorgers die maken zich zorgen 's nachts in een weekend van kom ik nog rond de volgende maand? Ja. En dat leidt tot burn-outs. Ja. We gaan nog even luisteren naar Kees Kraaienveld, de filosoof. Hij legt de vinger op een gevoelige plek. Kijk, we zijn natuurlijk met elkaar, hebben we een samenleving ingericht die heel erg gericht is op materieel succes. En op status en op het leveren van zichtbare prestaties. Maar we moeten ook goed beseffen dat we daar een prijs voor betalen. En dan met name mentaal. Die focus op zichtbare prestaties, meneer Schaufli. Is dat een grote oorzaak? Nou ja, dat werkt twee kanten op, hè. Ik doe niet alleen maar onderzoek naar burn-out, maar ook naar bevlogenheid. En wat je daar ziet, is dat als mensen succes hebben, dat leidt eigenlijk tot gevoelens van bevlogenheid en van energie. Dus het werkt ook andersom, hè? Dus als jij succesvol bent, dan zet je een soort positieve cyclus in werking, waardoor je je nog beter en nog energieker voelt. Alleen bij burn-out is het precies omgedraaid. Dan lukt het allemaal niet meer. En dan haal je die prestatie niet. En dan word je erop afgerekend door anderen. Je krijgt geen erkenning van anderen. Je komt in de problemen. En daardoor voel je je nog slechter. En ben je nog moer. En kun je nog slechter de dingen doen. Dus dan zit je in een soort negatieve spiraal. Maar op zich is het niet slecht om prestaties te moeten leveren. Het gaat alleen over de condities waaronder je dat moet doen. Kun jij zelf bijvoorbeeld bepalen, heb je daar ook een rol in? Of wordt er precies voor jou, hè, wat je nu in veel organisaties ziet, inclusief het onderwijs, inclusief in de zorg, dat mensen met hele strenge protocollen moeten werken, dat hun professionele autonomie eigenlijk niet wordt erkend, waardoor ze allerlei taken moeten doen, allemaal dingen moeten doen die zij niet zinvol vinden. Ze komen niet toe aan hun werk. En dat is heel stresserend. Nina Kooijman. Ja, ik herken het beide. Want als je in de Tweede Kamer kijkt, dan heb je juist het probleem dat er veel meer werk wordt gecreëerd. Er worden nu ook veel meer bewindspersonen worden aangesteld. Denk ik, ja, die willen allemaal een plasje gaan doen. Die willen allemaal wetten meer naar de Kamer gaan sturen. En je ziet dat juist niet als een Nee, oplossing. Juist alleen maar werkdruk verhogend. Omdat iedereen daar nog eens een keer zichzelf wil bewijzen. Tweede Kamerleden hebben de media nodig. Nou, kijk bijvoorbeeld naar de toeslagenaffaire. Dat is door de media ook mede geïnitieerd. Van kijk, dit is echt een probleem. En drie Tweede Kamerleden hebben zich daar heel erg voor ingespannen en hebben zich vastgebeten. Daardoor is het ook erkend. Maar daardoor heb je heel vaak die druk en die pressie ook naar de media. Dus je bent dubbel werk aan het doen. Maar ik moet ook cynisch gelijk geven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de postbodes, de politie, de zorg, dan zit je zo strak in die protocollen. Dan heb je geen autonomie. Dan is het juist een gebrek aan autonomie. Dat mensen alleen maar in die leiband werken en productie moeten gaan leveren. En op een gegeven moment er niet meer uitkomen. Omdat ze en slecht verdienen, niet erkend worden en niet gewaardeerd. Er was ook geen bedrijfsarts toen jij in de Kamer zat, hè? Ik denk het... Ja, het is, nou ja, de wet is nou, net ja, gewijzigd. Er staat een heel groot vraagteken boven mijn hoofd. Maar. Nee, er is nu de wet. Vera Bergkamp heeft volgens mij hoogstpersoonlijk de wet gewijzigd om te zorgen dat er een bedrijfsarts in de Tweede Kamer. Ik had Henk van Gerven, jongens, in mijn eigen Tweede Kamer fractie. Dus ik had mijn eigen dokter. Dus het was echt heel maar erg. Maar die man moest ook naar zijn eigen kinderen, denk ik dan. Ja, maar en dus nu ook Kamerleden kunnen ook naar een Haagse huisarts. Echt subiet. Nee, maar sorry, maar dat is echt. Ik vond het echt. Dacht ik, ja, jongens, waar zijn we mee bezig? Want je wil juist uit die Haagse werkelijkheid getrokken worden af en toe. Bij je eigen huisarts aan kunnen kloppen. Die ook weet van je gezinssysteem. Waar ook je man terecht komt. Waar ook je kinderen terechtkomen. Die zegt, ja, sorry schat, maar je hebt gewoon een huilbaby. Dit is een periode. Ga even naar huis. Rust goed uit. Maar zo'n Haagse werkelijke parlementsarts. Die ziet die hele context niet. Dus jij zou daar, denk je, niks nou, aan hebben? Nou, hell no, dat ik daar ooit naartoe zou gaan. Nee. Okay. Nee. Ah, zou je bedrijfsarts is wel, hoor. Dan zou die dat... Nou ja, die bedrijfsarts die zou ook met die huisarts zich goed moeten verstaan. En dat boek wat we geschreven hebben, blijkt dat uit interviews met huis- en bedrijfsartsen, dat het daar nog wel eens een probleem vormt. Maar het feit dat er geen bedrijfsarts in de Tweede Kamer is, dat komt ook, omdat ik zei het net al, dat Kamerleden die zijn niet aangesteld. Nee. Die maken niet deel uit van een organisatie. Die zitten daar zonder last en ruggespraak. Zonder last en ruggespraak. Ja. En dat wil zeggen dat ze eigenlijk kleine zelfstandigen zijn. Ja. En was de Kamer een organisatie geweest, dan viel ze gewoon onder de Arbo-wet. En dan had ze ook een Arbo-arts gehad. Maar dat is er dus niet. Dus maar gelukkig is het er wel. Ik vind het goed iets dat niet zeker vind ik dat is. Goed. Juist ook omdat, kijk, ik ben het met Tine eens dat voor die individuele gevallen is het goed dat je ook met je huisarts praat. Maar juist zo'n bedrijfsarts die weet hoe die Tweede Kamer werkt, die al die mensen individueel hoort, die kan iets preventief gaan betekenen. Hè? Dus die kan zeg maar het beleid en de manier van samenwerken en werken in de Kamer, kan die positief gaan beïnvloeden. Kamerbreder. U luistert naar Kamerbreder, waarin we het over burn-out hebben in de samenleving en onder politici. We praten hierover met psycholoog Wilmar Schaufli en twee voormalig Kamerleden, Nina Kooijman en Zinnie Özdil. Ja, we hadden het net al over die andere beroepsgroepen. Zou u kunnen zeggen welke andere beroepsgroepen misschien ook misschien eerder stress-gerelateerde klachten... Ja, je kunt naar de statistieken kijken. En dan is het met name het onderwijs. Dat is een soort hoofdleverancier van burn-out, zou je kunnen zeggen. Maar je vindt het overal. Ik heb ook onderzoek gedaan bij, waar je misschien niet zou verwachten, bij advocaten op de Zuidas. Die hadden een groot probleem dat met name jonge vrouwen, hele jonge getalenteerde vrouwen, heel competitieve maatschappij, die vielen de een na de ander uit met burn-out klachten. En dat was een taboe, want dat mocht je niet zeggen. En er gingen verhalen dat mensen met burn-out klachten thuis zaten en op het werk zeiden ze van, ik heb een ski-ongeluk gehad en ik ben op wintersport geweest. Ik zag echt een authentieke eye-roll bij jou. Ja, nee, want het is precies. Want ik kreeg heel emanciperend Nederland over me heen toen ik koos voor mijn gezin. Dat kan niet. Nou, ik voelde me gezegend dat ik dat mocht. Dat ik nu fulltime werk. Dat gaat ook eigenlijk niemand wat aan. Al zou ik thuis zou ik zitten, dan was het ook mijn keus geweest. Alleen er is wel een groot probleem als je kijkt naar de Nederlandse samenleving. Is dat vrouwen eigenlijk altijd op 3-0 achterstand beginnen na een geboorte van een kind. Ja. Ik bedoel, de man is nu gelukkig iets langer thuis, maar is bijna alweer gelijk weg. Op het moment dat er iets met het kind is, dan wordt de moeder eigenlijk altijd aangesproken en opgebeld. En het zijn ook vaak gewoon de managers van het huishouden. Dus ze hebben ongeveer 2 banen daarnaast. En het is nog steeds zo dat heel veel vrouwen in die padstelling zitten. Ja, we zitten in Nederland ook met een hele conservatieve moederschapscultus. Als ik kijk naar collega's van mij die aan de universiteit in Zweden werken, die hebben 2 of 3 jaar, of in Duitsland, die hebben 2 of 3 jaar ouderschapsverlof. Gelijk te verdelen tussen mannen en vrouwen, hè? Ja. Ja, nee, goed, daar pakken ze dat anders aan. En in Nederland bestaat toch nog altijd het idee van, het komt op de vrouw neer. En je moet ook weer heel snel aan de gang. Ja. Ik kan iedereen aanraden om dat boek van Lisbeth Staats te lezen. Waarom werken vrouwen niet? En ook dat ook jouw probleem is. Je had het net al even over die ondersteuning, hè, van Kamerleden. Iemand die daar onderzoek naar doet is politicoloog Simon Otjes. Die hebben we aan de telefoon. Dag, meneer Otjes. Goedenavond. Ja, zou u ons kunnen vertellen hoe het nou gesteld is met die ondersteuning van onze parlementariërs? Nee, dus hebben we kunnen kijken naar de ondersteuning die Kamerleden krijgen vanuit de Kamer zelf. Niet de ondersteuning die Kamerleden krijgen vanuit hun fractie. Dat zijn 2 verschillende manieren waarop ze ondersteuning krijgen. En dan kunnen we even kijken hoeveel medewerkers er zijn. Voor het aantal Kamermedewerkers, dat is afhankelijk van wie dat telt, ongeveer 550. Het aantal fractiemedewerkers is lastiger te tellen, omdat fracties dat zelf beheren en dus ook lang niet allemaal dat rapporteren. Maar fracties krijgen ongeveer 2,5 medewerker per Kamerlid, en die kunnen ze zelf inrichten en zelf besteden. Dus dat zou neerkomen op zo'n 375 medewerkers. En ja, dat zijn allemaal cijfers, maar is dat veel? Meneer Özdil zei net, dat is super weinig. En we staan er slecht op als Nederland. Ja, dit is natuurlijk zo'n vergelijking maken is altijd lastig. Kijk, als we kijken naar Duitsland, ons meest directe buurland, die heeft veel meer fractiemedewerkers. Dus er zijn er ongeveer 4.500 fractiemedewerkers. Dus dat is 4.500. Ja, dus dat is aanzienlijk meer dan in Nederland. Ook per Kamer is dat meer dan in Nederland. En die hebben ook meer fractiemedewerkers. Ook meer Kamermedewerkers. Dat zijn er ruim. Er zijn ongeveer 3000. Maar er zijn ook landen met minder fractiemedewerkers. Bijvoorbeeld een land als. Noorwegen heeft er 170, Portugal heeft 175. Dus dat zijn niet per se dat het in alle democratische landen meer is dan in Nederland. En is dat hoe meer ondersteuning, hoe beter de kwaliteit van de politiek? Of kan je dat niet zeggen? Ja, ik moet als politicoloog onmiddellijk dan zeggen, wat is de kwaliteit van de politiek? Dat, als u dat kan meten, dan krijgt u een weinig gezeur in de samenleving. Want dat is... Oh jee. Nee. Ja, dat is een begrip dat lastig te operationaliseren is. En dus ook het effect van wat fractiemedewerkers doen voor hoe Kamerleden opereren, is eigenlijk heel erg weinig over bekend. Dat is nog in politicologie een niet heel erg goed onderzocht gebied. Ja. Zou je wel iets kunnen zeggen over welke partijleden het misschien dan het zwaarst hebben of het minst ondersteund worden? Ja, dus in Nederland hebben die partijen dat op verschillende manieren georganiseerd. En dus we zien bijvoorbeeld dat sommige partijen hebben meer inhoudelijke ondersteuning dan andere. He, dus per Kamerlid heeft de partij als GroenLinks, de Partij van de Arbeid, de SP, hebben allemaal ongeveer 2 of meer ondersteuners. Ja. Bij de VVD is dat maar 1, 1.3. En bij het CDA is dat ook maar 1. Dus daar zie je dat met name de linkse partijen vaker voor meer inhoudelijke ondersteuning kiezen. Kan je dan zeggen hoe VVD minder groot de partij is, hoe minder ondersteuning? Dat is gewoon een harde regel, want ze krijgen, ze krijgen geld bij ondersteuning. Dus je moet, om dat te vergelijken, kan je dat rekenen naar inhoudelijk medewerker per kamerzetel. De VVD zegt altijd trots dat ze een gedeelte van het geld dat ze van de overheid krijgen voor ondersteuning gewoon terugstorten. Je wou er even tussendoor, hoor ik. Ja, maar nu moeten we naar de praktijk kijken. In 2014 uit mijn hoofd is er dus bepaald dat Tweede Kamerleden niet langer zelf dat geld krijgen om medewerkers aan te nemen. Dus wat gebeurt er vaak inderdaad? Dat de fractietop dat geld voor die ondersteuning vooral naar de fractievoorzitter sturen. Dus in mijn geval, ik had bijvoorbeeld GroenLinks op papier misschien de meeste medewerkers per Kamerlid. Maar ik had bijvoorbeeld 1 medewerker die ik met 2 anderen moest delen op OCW. Dus dan zit je met 2 collega's te concurreren voor de aandacht van 1 medewerker, een junior medewerker nog wel. Maar waar waren al die andere ondersteuners dan? Dat is bij alle partijen. Ik hier weergeef. Ja, Otjes. De cijfers die ik weer heb gaan over de praktijk. Ja. Dat is niet alleen maar de juridische werkelijkheid, maar dat is gewoon het aantal medewerkers per Kamer. De partij dat intern regelt, is aan hunzelf. Ja. Maar, meneer Otjes. Precies, dat zeg ik dus in aanvulling op wat de heer Otjes zegt. Dus hoe het in de praktijk wordt geregeld, daar moeten we dan naar kijken. Maar ja, goed, verder uitgezoomd. Ik denk echt wel dat beleidsondersteuning, waar je dus zelf controle op hebt als Kamerlid, dat ook nog ruim voldoende is, dat echt heel erg veel zal bijdragen aan de afname van het aantal burn-outs. Meneer Otjes, is dat echt een oplossing? Is dat dé oplossing? Ja, daarvoor moet je hard onderzoek doen. En er is weinig onderzoek naar de burn-outs onder politici en ook helemaal niet van het effect van fractiemedewerkers. Wat we zien, u spreekt 2 mensen die van fracties komen die relatief veel inhoudelijke ondersteuning hebben, alsnog een burn-out hebben gekregen. Dus ik zou niet per se die inhoudelijke relatie zo kunnen stellen op basis van het bewijs dat we hier aan tafel hebben. Wat zou het probleem wat u betreft oplossen of kleiner maken? Meer geld? Nee, kijk, we moeten goed nadenken over hoe de Kamer werkt. En bijvoorbeeld, ik hoor iemand terecht zeggen, ik wil naar huis, maar dan moet midden in de nacht ook nog gestemd worden. Ja, misschien zou de Kamer moeten besluiten om niet meer s'avonds te vergaderen. Dat zou het al veel lichter kunnen maken. Op dit moment worden er heel veel plenaire debatten aangevraagd, terwijl dingen ook in commissiezalen afgedaan kunnen worden. Je zou ook na kunnen denken hoe je dat beter kan organiseren. U pleit ook voor meer zetels, hè? Ja, dat is de manier om het werk het beste te reorganiseren. Je zou de Tweede Kamer ook gewoon groter kunnen maken, waardoor fracties groter worden, waardoor het werk onder meer mensen kan verdelen. Ja, simpele vraag. Hoe zien wij eruit? Hoe staan we erop qua 150 kamerzetels, als je dat vergelijkt en omrekent, wat ik absoluut niet kan, hoor, maar naar andere bevolkingen? Nou, dus Nederland heeft relatief aan de bevolking een van de kleinste parlementen van de westerse wereld. En eigenlijk ben ik blij dat er wetenschappers zijn zoals jullie dit uit kunnen rekenen. Maar we hebben dus een klein parlement, dus er zouden er nog wel 50 bij kunnen. Dan lopen we niet heel erg hard. Dit is een soort stelregel. Ik wil niet doen dat we het onmiddellijk moeten doorvoeren, maar de derde machtswortel van de bevolking is een hele goede voorspeller van hoe groot een parlement is. Als we dat zouden doen, zou Nederland meer dan 250 Kamerleden hebben. Maar daar krijgt u superveel enthousiaste reactie op, maar niet heus, toch? Nee, dat is niet het onderwerp waarvan de harten van Nederlanders sneller gaan kloppen. Nog trouwens van meer inhoudelijke ondersteuning. Ja. Nederlanders hebben misschien wel een soort koopmansgeest die ze proberen zo goedkoop mogelijk democratisch stelsel te krijgen. Er is geen partij die dit op de agenda wil zetten, want daar win je de verkiezingen niet mee, dat bedoelt u? Nee, precies. Waarom niet? Omdat het niet populair is om te zeggen er moet meer geld naartoe? Er moeten nog meer mensen uit onze zak betaald worden, Roos Oosterbaan. Dat willen de kiezertjes helemaal niet, denk ik dan. Ja, ik heb er niet per se heel veel onderzoek naar gedaan, maar dat beeld heb ik wel, ja. En u krijgt toch een keer, u vertelde eerder dat u dan ook boze e-mails krijgt. Mensen er echt boos over zijn. Ik wil niet klagen over de boze e-mails die ik krijg. Nou, alle collega's van mij die onderzoek naar radicaal rechts krijgen meer boze e-mails. Hmm. Maar dit is het enige onderwerp waarop ik de hart echt harder laat kloppen. Ja. En dus dat mensen zeggen dat het pertinent niet nodig is. Is het een cultuurprobleem? Moet er iets veranderen? Er is wel een probleem in de parlementaire cultuur. Maar ik denk dat je die niet alleen maar kan veranderen door te zeggen, we moeten nu een cultuurverandering doorvoeren. Dat je ook moet nadenken hoe de structuren daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld de regels die er zijn over het indienen van moties of het aanvragen van debatten. Hoe die bijdragen aan een bepaalde cultuur in het parlement. Alleen door dat soort regels te veranderen, kan je de cultuur ook wijzigen. Ja. Dank, politicoloog Simon Otjes. Sini, Nine, hebben jullie wel eens een motie ingediend voor meer ondersteuning? Ik vraag het eerst aan Nine. Nee, ik heb nooit. Ik ben daar ook niet per se een voorstander van wel wat Simon Otjes net aangaf. Het grote ego uit de Kamerleden halen wel. Dus bijvoorbeeld niet altijd alles alleen maar in de plenaire zaal af willen doen. Omdat puur inhoudelijke debatten ook prima in commissiezalen afgedaan kunnen worden. Dat je ook... Wat eventjes voor mij als een relatief politieke leek, maar wat levert dat voor voordeel op? Nou ja, dat de parlementaire agenda niet volstroomt. Want iedereen vindt alles ontzettend belangrijk en wil graag ook zijn punten kunnen drukken. Zeggen dat er allemaal moties van wantrouwen komen. En dan krijg je weer al die late stemmingen. Dus het gaat over snorrende camera's en aandacht. Juist, daar gaat het. Ja, okay. Absoluut. En graag voor het 8-uur-journaal, zodat dan ook een quote wordt meegenomen in het journaal. Dat is ongeveer de parlement. Dat wordt de Politiek 24 uitgezonden, de highlights. Ja, terwijl dat kijk ik dan weer prima. Wel. Ja. En dat snap ik. Dat is ook super interessant. Maar commissievergaderingen zijn ook vaak heel erg interessant. En ik denk dat je heel veel debatten die nu plenair worden gedraaid ook prima in commissieverband kan doen. Ik denk ook prima dat je kan zeggen, nou, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Ook voor de ondersteuning in de Tweede Kamer zelf. Want die draaien ook allemaal gewoon medebeveiliging, de bodem. Iedereen draait gewoon mee. Die gaan ook niet naar bed. Dus het is op een gegeven moment. En je bent ook gewoon niet meer scherp. Wie is nou om 3 uur 's nachts nog zo helder van geest dat ze denken, nu heb ik je te pakken. Zinnie, jij hebt niet een motie ingediend voor meer medewerkers, maar daar had je misschien geen tijd meer voor. Nee, bij mij zonder in detail te treden heb ik intern geprobeerd dat te regelen. Dat ook tot allerlei conflicten leidde, maar ja, goed, ik ben het wel heel erg eens met wat de heer Otjes net zei. We hebben ook echt te weinig Kamerleden voor een land met, 17, 18 miljoen mensen inmiddels. Dus, maar het verbaast me over dat er dus zo weinig animo voor lijkt te zijn. Ja, ook onder Kamerleden dus. Dat merk ik. Dat merk ik ook, omdat de bevolking. Aan de ene kant begrijp ik het wel. Als de onderklasse, de middenklasse zelf steeds moet bezuinigen. En ze hebben een beeld van zakkenvullende Kamerleden, wat niet klopt, maar dat beeld hebben ze. En dan krijgen ze mee, ze willen meer ondersteuning voor zichzelf. Mm-hmm. Ja, dan snap ik dat sentiment wel. Maar uiteindelijk zorgt dat sentiment er wel voor dat die Kamerleden het minder voor jou kunnen opnemen. Dus die Nederlandse cultuur van zuinigheid moet ook veranderen, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat moeten we nog bespreken, Roos? Nou, laten we eens nog eens kijken naar wat jullie misschien nog als oplossing zien. Een concrete oplossing. Ja, want we hebben nu gezegd, geen goed idee, meer geld, meer Kamerleden. Nine? Nou ja, ik denk dat het ook heel fijn is als je het puur de inhoudelijke debatten soms wat meer voor het voetlicht kan brengen. Dat parlementaire ego eruit kan slopen op een of andere manier. Ja, maar dat zei je net ook heel duidelijk. Maar dat is natuurlijk wel, ik weet niet, je gaat in de Kamer niet omdat je zo bescheiden bent. Jawel, nou ja, het is dus heel raar. Ja, misschien ben ik gewoon een heel raar Kamerlid geweest, 8 jaar lang. Volgens mij werd ik ook omschreven toen ik wegging. Oh ja, dat is echt zo'n dossiervreter. Wat is er nou mis met een dossiervreter? Dat zijn mooi van compliment. Pieter Omtzigt ook. Ja. Die zit ook altijd in ziek thuis. Ja, maar die kan het. Maar wat Pieter ook echt heel goed kan, is ook de media erbij betrekken. Maar dat is toch ook belangrijk? Ja, het is hartstikke belangrijk, want daarmee voer je de druk op. En dan denken bewindspersoon, negatieve aandacht is niet zo handig. Dus ga ik even een extra zetje doen. Maar eigenlijk is dat een hele perverse prikkel die je eruit zou willen hebben. Want je wilt dat het inhoud leidend is en niet het parlementair ego in de Kamer. Ja. Dus dat zou ik echt een heel erg belangrijke vinden om daar, als je het hebt over cultuurverandering, daar zou je echt, dat is de essentie. Ben je het daarmee eens, Zinnie? Ja, deels wel. Maar zelf heb ik nog een persoonlijke tip aan iedereen. Niet alleen aan Kamerleden op de arbeidsmarkt. Ik zei net van, het ligt niet aan jezelf, dat klopt. Maar als ik erop reflecteer, achteraf had ik misschien op tijd moeten beseffen, hey Zini, je bent gestopt met hobby's, je bent gestopt met sporten. Het is heel belangrijk om een hobby te hebben. Iets dat iets heel anders is dan je werk. Hmm. En zelf heb ik de afgelopen 2 jaar een hobby opgepakt dat me heel veel rust en bezinning geeft. En dat helpt wel. Deels, mag ik vragen welke hobby? Ja, als je belooft me niet uit te lachen. Nee, dat beloof ik. Nee, dat zou ik echt nooit doen. Ik heb zelf in barre tijden lucifers aan elkaar zitten lijmen. En dan haalde ik alle vreugde uit. Ik schaam me helemaal nergens voor. Ja, vertel ze niet. Dan voel ik me heel vrij om dat te vertellen. Ik schilder melkpakken. Lege melkpakken. Die schilder ik als flatgebouwen. En dan allemaal blije mensen op het balkon die naar buiten kijken. Met van allerlei afkomsten. En dat doe ik. En dat geeft me heel veel rust en bezinning. En, ik heb niet echt de minste behoefte om hier om uit te lachen. Nee, ik zie het helemaal voor me. Want dan creëer je een soort wereld of zo. En dan kan je een beetje even ergens anders zijn. We gaan dat nou niet duiden, hè, als psycholoog. Nee, ik ben toch geen psycholoog. Oh jee. Blije mensen dicht bij elkaar. Ja nee, dat is interessant. Misschien nog eventjes om dat nog vast te stellen. Een burn-out hebben is natuurlijk heel verschrikkelijk. Hebben van jullie beiden gehoord. Dan kan je zeggen dat het voor het individu heel erg is. Het, als je het wat breder trekt, ook voor de politiek en dus uiteindelijk ook het land slecht, als er steeds meer Kamerleden ermee stoppen of uitvallen. Ja, zeker. Ik denk dat voor het parlementair geheugen echt superbelangrijk is om mensen in de Kamer te houden. Ook om ze de ruimte te geven. En ik denk echt dat je beter wordt op het moment dat je, ja, Wilma noemde het zelf, een soort van de rust en de tijd neemt om te reflecteren. Iemand zei ooit tegen mij, ja Nina, je kan pas daadwerkelijk ook iets creëren op het moment dat je zit en nadenkt over welke richting je op moet. En die ruimte hebben Kamerleden bijna niet eens meer. Ze worden eigenlijk altijd afgeschilderd ze zijn lui, zakkenvullers. En dat is echt iemand. Het gros wat ik daar ken. En ik ben het heel vaak niet met ze eens met collega's. Maar het zijn wel ontzettend harde werkers. Ja, Zinnie, hoe zie jij dat? Ja, daar ben ik het volmondig mee eens. In de Tweede Kamer lopen 150 mensen rond. Ook van partijen waar ik het totaal niet mee eens ben. Ja. Die echt dag en nacht vanuit hun perspectief het land beter maken. Dus het is echt. Voordat ik zelf Kamerlid werd, dacht ik er ook zo over. Oh ja, dat zijn een charlatan zakkenverlust. Maar dat is dus pertinent niet waar. Ja. Roos, je zei net van wat het voor negatieve consequenties heeft. Ja. Waar ik aan dacht is dat ook reputatie een belangrijke is. Want Zinnie die heeft erover geschreven. De Tweede Kamer is burn-out-fabriek. Ik ben al heel benieuwd wie er straks op dat bordes staan. Want volgens mij wordt het steeds moeilijker om bewindspersonen, om Kamerleden een goede te vinden. Want je kunt zeggen van nou, we gaan een parlement van 450 mensen. Maar die moet je dan ook maar vinden. En wie heeft daar zin in? Wie wil dat gaan doen? Want mensen denken, als je daar gaat zitten, dan weet je zeker dat je mentale welzijn naar zijn knoppen gaat. Ja, het is niet een super aantrekkelijk vooruitzicht voor een heleboel mensen. Hè? Als dit de sfeer is waarin wordt gewerkt en dit zijn de condities waaronder wordt gewerkt. Kijk, er zijn een heleboel organisaties die bezig zijn om een publiek image naar buiten te brengen van dat ze nou juist heel goed voor hun personeel zorgen. Let wel, heel goed, want er is gebrek aan talent. Dus wat die bedrijven willen, dat is een reputatie hebben van nou, daar wil ik gaan werken, daar wil ik me voor inzetten. En precies het tegenovergestelde lijkt aan de hand te zijn in de Tweede Kamer. En dan trek je misschien ook wel mensen die eigenlijk helemaal niet zo graag wil hebben. Ja, ja, nou ja, kijk, ja, dat werd nog niet zo gezegd, maar grote ego's. Toen in de jaren 50, toen ik groter werd, had je één televisiekanaal. Dat was NTS nummer 1 en dat ging om 12 uur op slot met het Wilhelmus. En nu heb je dus heel veel televisiekanalen, heel veel nieuws. Dat moet allemaal worden gevuld. Daar moeten allemaal mensen zijn, die moeten overal wat van vinden. Dus er is een gigantische druk om in die media te komen en om daar te scoren. En ik denk dat dat ook een van de hele belangrijke elementen is die een heleboel van dit gedrag als het ware bekrachtigt. Hè? Want dat is het in feite. Ja. We hadden het er net ook over. Je kunt in een heel goed en inhoudelijke discussie hebben in een zaaltje in een ministerie. Maar je wilt natuurlijk liever voor de camera staan, hè, vlak voor het 8-uur-journaal en dan in de plenaire zaal. En dat is een dynamiek, hè, die media, die relatie tussen media en politiek, dat is een dynamiek waar ik niet zo heel erg optimistisch over ben, dat die snel gaat veranderen, integendeel zou ik zo zeggen. En die wel een belangrijke kracht is, zeg maar, die de druk op mensen en daarmee ook, hè, een potentiële bron van burn-out vormt. Ja. Kunnen mensen daar nou zelf nog iets tegen doen? Binnen en buiten de kamer? Tip van de professor. Nou ja, twee dingen. Je kunt er persoonlijk wat aan doen. Hè, door te zorgen dat je afstand, reflectie, je doet wat aan sport. Je hebt aandacht voor andere dingen. Hobby's, dat is één ding. Maar dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En in de kamer zelf, die kan natuurlijk ook, hè, door, we hadden het net hier al over, en dat klinkt dan heel simpel, maar dat is denk ik wel heel effectief, door te zeggen van nou, we houden om 10 uur gewoon op of om 8 uur en we gaan niet meer tot 3 uur 's nachts door. Want een heleboel dingen die werken ook zo, van als de mogelijkheid er is om tot 3 uur door te gaan, dan wordt er ook tot 3 uur doorgegaan. En als je zegt van we stoppen om 10 uur, ja, dan moet je gewoon om 10 uur klaar zijn. Dus een aantal van dit soort, en dat ben ik wel met de politicoloog eens, dat een cultuurverandering, die dwing je vaak af door ook regels te veranderen. En daar gaat de politiek zelf over. Dus die kunnen ook een aantal dingen zelf beter regelen, waardoor de druk ook minder wordt op parlementsleden. Nina Kooijman. Wat heb jij een les voor mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor de Tweede Kamer? Of misschien zeg je, dit is de belangrijkste les die ik heb geleerd? Dat je het altijd gewoon met je hart moet blijven doen. En dat als jij op het moment dat je niet meer boos bent in de Tweede Kamer, of je niet op kan winnen omdat ze niet naar je luisteren, dat je niet moet opgeven. Weet je, een parlement in het parlement gaan is. Nou ja, als je al verkozen wordt of politiek actiever, doe je gewoon met je hart. Omdat je vindt dat er iets moet gebeuren. En dat moet je gewoon niet kwijtraken. Dus zorg niet dat de tv, de media leidend is, maar je hart. Maar hoe voorkom je dan dat het je de kop kost, zeg maar? Want ik snap dat als je met iets heel leuks en heel belangrijks bezig bent, dat je misschien wel eens een beetje later achter kunt komen dat je ineens niet meer je hobby's uitoefent of dat je niet meer sport. Ja, nee, dat is dus super belangrijk. Ik vind dat ook echt een hele goede tip om dat te blijven doen. Om die melkpakken inderdaad te beschilderen. Ik zie het al helemaal voor me. ik vind het zo kneuterig en zo fijn. Dat zegt, ja. Ja. Nee, maar dat is wel heel erg belangrijk. Maar zorg vooral dat je het met je hart blijft doen en met de mensen blijft praten om wie je het doet. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Sine, wat wil je daar iets aan toevoegen of aan jouw advies met ons delen? Nee, ik kan me daar alleen maar volmondig bij aansluiten. En ja, begrijp ook niet verkeerd. Ik heb 2,5 jaar lang met heel veel trots dat werk gedaan. Het Tweede Kamerlid der Staten-Generaal worden voor je land. Is het meest eerbare beroep eigenlijk. Dus ik heb er ook nul spijt van. Komen jullie weer terug ooit? Als jullie groot zijn. Ja. Ja, Nina en ik gaan samen een partij oprichten. De anti-burnout partij. Volgens mij hebben we ook altijd alle twee dezelfde terugkerende droom. Want ik droom heel regelmatig dat ik weer in het parlement sta. Maar jij ook, toch? Of niet? Ja, precies. En soms is de vraag van hoe lang gaan die dromen nog door, zeg maar? En zijn het nachtmerries? Ja, ik geef zo meteen even het nummer en het adres door waarop jullie alles kunnen melden. De persberichten over die nieuwe partij. Meneer, dan ga ik ineens aan het einde. Meneer Schaffeli zeggen, Wilmar, heel kort, wat is de toekomst van de burn-out? Gaat die verdwijnen of gaan we dat... Nee, ik ben bang voor niet. Maar nee. Op zich is dat... Kijk, een virus verdwijnt ook niet. Burn-out verdwijnt ook niet. Maar het gaat er wel om, hoe ga je ermee om? En ik denk dat het heel belangrijk is om als individu te erkennen dat er iets mis is. Dat snel met andere mensen te delen, daar consequenties uit trekken. En dat organisaties het niet langer moeten zien als een soort... Ja, jij bent zwak en met jou gaat het niet. Maar dat er ook een soort collectieve verantwoordelijkheid is om te zorgen dat je het met elkaar goed doet. Ja. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Werk aan de winkel. Dank voor dit gesprek, Wilmar Jovely, emeritus hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en auteur van het boek De Burnout, Bubble. Dank Zinius Dulf via de telefoon, oud-Kamerlid voor GroenLinks. En dank ook Nina Kooijman, bondssecretaris tegenwoordig bij de Nederlandse Politiebond, voormalig Kamerlid voor de SP. Ja, volgende week hebben we het over een nog precairder onderwerp, een groot taboe, suïcide. Wat kunnen politiek en samenleving in vredesnaam doen om dat probleem te verkleinen? NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Kies je voor de vrijheid van de een, dan weet je dat dat kan betekenen dat een ander niet meer de zorg krijgt die hij nodig heeft. Hoe corona ons denken over vrijheid heeft veranderd. Er zijn geen makkelijke keuzes. De Afrikaanse avonturen van Alexandrine Tinne en... Dit is de plaatselijke. Dit is de auto. Het tweede deel van het verhaal van de IRA-aanslag in Roermond. Dat is de auto, ja. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals de Sens verzorgingsproducten. Nu vanaf 1 euro. Plein.nl. Thuis in verzorging. Zondagavond bij Human in Argos Media Logica. De terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica. Zondagavond bij Human om 9:55 op NPO 2. NPO Radio 1.